الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مناسك الدين. هو الإمام الكيان الذي يخرج مناسك الدين نازل الدين لبهو تلزيا قوما يمي تلفتكا دارة دارة تفوت هبا حديث مستانيا ngazi tatu. Kuna hatua ya mtu kuwa Muislamu au kuna Kiislamu, alafu kuna imani, alafu kuna ihsani. Mambo haya yote ni katika dini au ni katika nguzo na maratibu za dini au ngazi za dini, nguzo na ngazi za dini. Yule aliyekuwa katika ngazi Islamu akahukumiwa kuwa ni Muislamu si sawa na yule aliyekuwa katika imani, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika Suratul Hujurat, qalat al-a'rabu amanna, walisema mabiduni tumeamini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akaambiwa, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, awaambie qul lam tu'minu, waambie hamjaamini bado. Kwa nini? Lamma yukri al-iman fi qulubi, sababu lakin qul aslamna, ni semeni tumeslimu, semeni tumeslimu, kwa sababu bado imani haijaingia katika nyoyo zetu. Kwa mtu anaweza akawa katika Uislamu lakini imani ya kweli bado, na akaeleza hapa Uislamu umebeba mambo gani na imani ni mambo gani na ihsani nayo ikoje. Na mafungamano ya mlango huu na uliotangulia, kuna milango miwili iliyotangulia, ni kwamba suala la tulizungumza jana, suala la uzushi, kutahadharishwa uzushi katika dini, kwa ule uzushi unapatikana katika jambo la dini. Kadhalika ikhlasi inatakiwa ifanyike katika dini, ala lillahi dinu khalis. Kwa hiyo mafungamano yake ni kuwa dini hii tunayozungumzi hapa, ambayo ina maratibu tatu hizo, ili iwe sawasawa lazima ipatikane ndani yake ikhlas, na kadhalika ipatikane ndani yake almutaba, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na chini ya mlango huu ukataja hadithi moja ambayo ndio inafafanua jambo hili kwa uwazi. Hadithi hii kama tulivyoona hapo imepokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ni kitabu al-Iman, babu al-Iman wal-Islam wal-Ihsan, ujubi al-Iman bi-ithbati qadarillahi azza wa jalla, ambayo ni hadithi ya kwanza katika kitabu sahihi Muslim. Kifungua sahihi Muslim, hadithi ya kwanza katika sehemu hii ambayo tumetaja hapa. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala anapokea hadithi hii kusema, hadathani Abu Khaythamata Zuhayr bin Harb, amekisimulia sisi Abu Khaythama ambaye ni Zuhayr bin Harb. Abu Khaythama jina lake ni Zuhayr, huyu katika mashekhe wakubwa wa Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala amepokea kutoka kwake zaidi ya hadithi 1000. Alipokea kutoka kwake zaidi ya hadithi 1000. Kwa hiyo amepokea kiasi kikubwa sana cha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa Zuhayr bin Harb. Bwana huyo amefariki mwaka 234. Qala hadathana Waqi', Waqi' ni Waqi' ibn al-Jarrah maarufu, Waqi' ibn al-Jarrah ibn Malik ar-Ru'asi al-Kufi, mtu wa Kufa, فريقي مدى 197 لا يدى أبو جهل في ذي الكهمس ابن الحسن أبو جهل في أبو الكهمس ابن الحسن التميم ابن يهجد أبو الحسن يعني البصري كهمس ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري فريقي مدى 199 عن عبد الله بن بريدة الأسلمي بن بريدة بن حصين الأسلمي عبد الله بن بريدة من فريق مقدم يمانة نتابع يحيى بن يعمى يحيى بن يعمى يسمى فتح يعمى فريق مقدم يمانة يحيى بن يعمى إيش أنا مسلم وقسم حا هو يسأل مسلم تبتاع لسنة بيكم حا بس أحب أن أقول بيها من يوزة تين من يوزة تين ومن يجينا مارس أعزى هو لكازة بيكواتية لشكواك تين ويحديثي أو سنة دي لجي أبي دي من دي أقوانة ومدولة الفاقة ويحيى بن يعمى جي يمكن من حامة لكن التحويل حدثنا وحدثنا عبيد الله بن معاذ فيه من شكواك من مسلم وحدثنا عبد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العبدي معروف عبيد الله بن معاذ بن نصر بن حسان العبدي لفريق المقمرين تفتي كسار انا سمع وهذا نهيج ليصومني حديثي لحديثيات المعاذ عبيد الله بن معاذ إن حديث مبيد الله بن معاذ لا نسمع حدثنا أبي الله بن معاذ نسمع من سورية في سورية مكان يعني سورية معاذ بن نصر بن حسان معاذ بن نصر بن حسان قال حدثنا كهمس ونجتنب كهمس لا نسمع من سورية سيسي كهمس وشمتالي أبيوما ابن الحسن أبو الحسن التميمي عن ابن بريدة يقول عبد الله بن بريدة الأسلم عن يحيى بن يعمى دوب يحيى بن يعمى وهو حديث من الجبيل ومن جهة أبو خيثم وزهير بن حرب وكتب وكيل وكتب كهمس من جهة يا عبيد الله بن معاذ كتب أبو عبد بياق وكتب كهمس لكن هذه هي من يسمى هذا من جهة لحديثي أو حديثه يتعلم هذا لفظ الله لكتوبة ومرأة عبيد الله بن معاذ الحمد لله سمد من الشيء هذا قال يحيى بن يعمى أم سيمة يحيى بن يعمى أم سيمة لكن نهاية كان أولا من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني بخبر يكان متأخر يقول كان معبد الجهني أول من قال في القدر بالبصر وكوانزا وكوانزا ولكسيما كنش قدر يكون كسرى معبد الجهني معبد الجهني من تو كوانزا يقوى كزنبولزا لكن أخبرنا قدر مباريات معبد الجهني أي فمعبد بن عبد الله بن عويمر معبد بن عبد الله بن عويمر من تو كوانزا كزنبولزية مسألة قدر كتكزامة زي الصحابة أنتو كي يسير زي بصرة بصرة وقدرافي قالوا لما المنين ونزلونزا فقد اليوم لما نفسه وصحابه ونطوله صلى الله عليه وسلم في اليوم لما نفسه ونطوله صلى الله عليه وسلم في اليوم لما نفسه القرآن قالوا لما نفسه ونطوله أنا بزنبونزا قلوا معبد ابن عبد الله ابن عوين الجهني التزامة زي وصحابه ونوين فريق مكة 80 فريق مكة 80 هجرية فسأل سيما الفؤاد الزبونزة من يرياك هذا يقولون قدر تعيز قدر من يمينه فسيقولون الزبونزة في تقيمه Se mio padre è un minuto, ora mi prendai e spedere sei giorni. La mia griglia è una sola pampola, tu ana, wa umeidu bin Abdurrahman ibn Yarid. Mi conosco a me, a un ikeda mi, la umeidu bin Abdurrahman ibn Yarid. E la sisi, a deini o un tamirini. Hai un po' di fallehidia o un po' di rumore, una vaca. Kwa hili ibada hija au umra, inawezekana au hiyo ni kwa maana ya afya, kwa kama vile wao wanaona hali ya kule nifanya hija na kufanya umra, au inawezekana aliyepokea mtume wake ametia shaka, au yeye mwenyewe kwa amesahau mambo yaliyokuwa kuna umra, anaweza kutokea hivi. Kwa hiyo nilielekea Makka mimi na Umeid bin Abdurrahman ibn Yarid, hali ya kuwa mwenye kufanya hija au umra. Fakulna, tukasema, lau lakina ahada min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lau tumekutana, lau tumemkuta yoyote katika masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fasalnahu, tukamuuliza, amma yaqulu haulai fi lqadar, kuhusu yale wanaoyasema hawa kuhusu kadar. Kanatamani lau tungekutana na sahaba sisi wa mtume sala sallam, sahaba yoyote tutamuuliza kuhusu mambo haya, hawa kina maka tunazungumza mambo ya kadar. Sasa tungekutana na sahaba au yote na sahaba wa mtume sala sallam, tutamuuliza maswali yetu kuhusu jambo hili. Na hivi ndivyo ilivyokuwa saadatu tabiin as-salafuna as-salihuna as-salih. Wao walikuwa wanakupatana na mushkili kidogo tu, basi wanaelekesha jambo kuulizia tabiina na mulika masahaba, na masahaba wakipata mushkili wamlika mtume sallallahu alaihi wasallam wa wakati wao, au kama ulamaa katika wao ukuwa kuna wakati wa sasa unaweza kumaliza kila kitu akasema nimjinga kabisa hadithi yote katika dini. Mimi naona naona akazungumza hapo katika dini akatoa fatwa akamaliza. Ni baadaye mara hii kuna siku iliulizwa nikasema hivi na hivi na hivi vipi? Ah, chakusema hivi nikusema ni makosa. Ah, mimi sijijua hivi na hivi. Sio mambo kubadilisha katika dini. Sasa watu usema katika dini vile ya elimu na nani makosa. Wenzetu walikuwa wakinisalimisha jambo kwa wenyewe. Kwa hiyo wakarudi wasema lau tungemkuta yoyote katika masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, tukamuuliza kuhusu yale wanayosema hawa kuhusu kadari. Sasa sema fawufiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma dakhila almasjid, tukawafikishwa sisi kukutana na Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hal anhuma hal yakunu min al-60, wala huwa Abdullah ibn Umar sahaba Abdullah ibn Umar huwa min al-60 wufiya an waqafa huma min al-musahaba qala Abdullah ibn Umar wa man huwa Abdullah ibn Umar sahaba Abdullah ibn Umar qala tunis fakanatuhu ala wa sahibi tukamzunguka yeye mimi na wenzangu tarafa. Kwa maana ahaba ikhtalaftuhu ay tahakuhu, tumzunguka sisi mmoja akaukuniaikama nakueleza ahaduna an yaminihi waalakharu an shimali, mmoja wetu kuliani kwake au kuumeni kwake na mwingine kitoni kwake. Anaendelea Yahya bin Ya'mar kusema fadhalamtu, nikadhania almasahibi, kwamba yule mwenzangu sayakiru lkalama ilaiya, hata yaeneza maneno kwangu. Nikajua kwamba hata mimi nizungumze sababu na ufasaha kujieleza, nikajua kile ilivyo atanapia mimi niseme. Fakultu, mimi nikasema Aba Abdurrahman, baba wa Abdurrahman, Abu Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman Zakaria, innahu qad dhahara qibalana nafsu, hakika mambo yalivyo katika hali wa shani wamedhihiri katika pande zetu watu. Innahu katika hali wa shani qad dhahara qibalana nafsu, wamedhihiri katika pande zetu watu. يقرؤون القرآن ولا يزوم القرآن يزوم القرآن ويفاد بزور كبيسة ويتقفرون العلم لا نقوة لي يجيب زماني يبحثونه أو يبحثون عن غرامته ولا تفت لمن بإعباده شكوة شكوة في مسؤال يبتكوا كذا بزيادة يتقفرون العلم ولا فوتيلية من يغال مثل الدين يعني واو يشغلشنا إلى الدين ويقصدقية واو من إيمان زاو وعبادة زاو يبدأ هدية أي هدية هنا أكبر سماء هدية أولا من الدين كبوة لكي يرى يبكي موضوع يبس أبيل سنة واقع إليه نسات بسم السمع هكو وكبتكتون يتكتب في الإنجليزة وفنقوم بكم وليس أنك تمشكل مشكلة لأقومات بخليش هي من بيتيا حقا بيتيا يقول لكم يسمى هيبي وسمى يبوي وليم تراتا أركان الوضوء يستنادي اليوم اليوم لواقع الوضوء يوم يشتنبوز النوض ونغليل يبويل حان بس هاي المسيدية مني بيتيا حقا بيتيا ويقول لواقع وعين هي يعني هاو شغوليكي na elimu ile elimu yale ambayo yamewajibika juu yao katika masuala ya imani na tauhid, katika masuala ya ibadati zao. Tumuulize kidogo katika ibada haji, na ukipita kidogo katika itikadi yake juu ya Allah tabaraka hajuu hajuu chochote, lakini atakuuliza maswali makubwa makubwa sababu wapenae Shekabu matisi ya tibonikana kwa mbaliyeli na ye anufahamu huko katika dini kwa hata mbisa maswani unu ugonjwa huko sana mbiyaya kisa yusu takuliza maswani kuhulisha kwa mbaliyeli ya kuwa tibia dini lakini maswani yote haya msaidi kwenye dini yake nikwaji ana atazara na hawa nikwaji doi kwa kwa hata kusaidia mbili sito shudaliwa kwa wasewa kwa mbaliyeli na hawa لكن الباق ولا الباق آدم لها وفتح لكم سبيلين لها ناس كواس ويو نسمى هي مظاهرة باحثة عن أمر المذيب لكن إلا يعمل لكم المذيب من الأسل إنما توقع من الأسل ويو الأسل يا أبو هاي من شوف معدن ابن عبد الله ابن عويم الجهني لواجب يتقفرون العلم فلا تظالي هاو ويبا القرآن السبب يقولون شكت هذا القرآن يقول بسيوم تقولين أنا أقول إن بيزاك كمان بوعد ها لياك وذكر من شأنهم فقتال إنك كمان بوعد كم من هيدي ومن هيدي وكو هيدي وكو هيدي وكو هيدي زيان وأنهم نقول الله يزعمون ونجاي أجل قدر وما حكونا قدر وما حكونا قدر والامر وان الامر امر لا فقط بان من مافيا هيتغلوا للعلم مافيا مافيا هيتغلوا للعلم الله لكن يريد فقد هذا المعاني لمقاديره الله وحيومه الله سبحانه وتعالى ام يوم بلا شيء لا تكيه مقاديره الله سبحانه وتعالى أن يكون بكل كتر تكيبه مقابله يعني سكتك هاما مقابله كنا نبو مالي يقول أكوانزا لنهيز نجوى مراتب القدر منجاز القدر المزوير الإسلام وتكيبه سجوه قبل أن تقول زوجيزا المبينين كتوه وجوه نهيز مراتب القدر وما قدر ما نهاجه لما قدره الله لكن كما قد يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن يقوم بكتو تجوت وبعد أن يقوم بكتو تجوت وره وره وره وره أن يقوم قبل أن يقوم بكتو وبرمي نتنوم بكتو فلاني نبتهوه فلاني أتى نبي ونعزاز فلاني وشوف خميرية فلاني وقف فلان زوج فلان عليه فلان شيء فلان صاح فلان مهاجر هو يدري شو هيبي كل جزاء بنكهتي chakula chake nikadiria Allah tabaraka wa taala kwa wingi, yani idadi yake na muda atakaoishi mtu huyo, ataishi mpaka lini, huyu atafikiwa na ujumbe huyu, huyu atakuwa na akili timamu, huyu ujumbe utamfikia huyu, lakini huyu atakataa huyu, au huyu atakubali huyu, huyu atafanya hivi, atafanya hivi, atafanya hivi, atamshukisha Allah, huyu atafanya haya mahaya haya kumuudhi Allah, huyu hatima yake itakuwa hivi, atakufa lini, mwezi gani, mwaka gani, mahali gani, kitu gani kitamuua huyu. Yote Allah tabaraka wa taala ameyajua haya kabla hajakuumba. Hili jambo la kwanza. Kwa kama utapata watoto, utapata wajukuu, utapata kadha, utakuwa tajiri, utakuwa maskini, yote Allah ameyajua kabla hajakuumba. Hili jambo la kwanza. Siko maana kama ulipokuja na kuja fulani kumtangaziwa sasa. Ah, alijua kabla. Kwa elimu yake hii ni elimu ya azali, haina ukomo, huko huko nyuma. Halafu yale aliyojua kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050, miaka 1050 kabla ya kuumba mbingu, sio kabla ya kuumba wewe, kabla ya kuumba mbingu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala kwa utashi wake akaamua kuyaandika, akaambia, akaiambia kalamu, andika. Kwa hiyo kila mmoja ataandikwa katika sisi ni kwenye lauhi mahfuz, ana orodha yake, kama huyu nimemjua mimi, atakuwa hivi, atakuwa hivi, atakuwa hivi, atakuwa hivi, andika kalamu, uktub. Kalamu iliambiwa uktub kwa sababu ndio awwal shay'in khalaqahu Allah al-qalam, kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu. Fakala lahu uktub, kalamu ikaambiwa andika. Maana baada ya uktub niandike nini? Ikaambiwa uktub maqadir al-khalqi, andika makadirio ya viumbe kulla, makadirio yote, yote kila kitu andika. Kalamu ikaandika kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Kilauhi mahfuz, kilauhi mahfuz. Kisha Allah tabaraka wa taala akaumba sasa kwa ule wakati aliyoujua na aliyouandika. Wakaanza vile tunakuja fulani kwa ule wakati aliyopanga na vile alivyojua. Ijabi al-khalq wal-ijabi, mpaka ukaja wakati wako wewe ukazaliwa, ukaja ikarne ya miladia 1900 20 ukazaliwa katika kutoka moja mpaka kumi, kuna kumi iliingia, kumi pamoja mpaka 20 kuna watu waliingia, 21 mpaka 30 kuna watu waliingia, hivyo hivyo 40 mpaka 41 mpaka 50 kuna watu, 31 mpaka 40, 41 mpaka 50, hivyo hivyo 61 au 51 mpaka 60, 61 mpaka 70, 71 mpaka 80 kuna watu waliingia. Kila siku waliingia watu kwa fulani, 71 mpaka 80, 81 mpaka 90, 91 mpaka 2001, 2000, hivyo hivyo watu wanazaliwa tu, alafu watu wanaondoka. Kitakuwa watu 1901 waone wanapungua, wanapungua, wanakwenda kazi na kwenda na mlezi, na watu wanachukua nafasi, hawa wanakuja hivyo makundi kwa makundi yanaingia, na makundi kwa makundi yanatoka. Na sisi tunaangalia, na katika wakati tutatoka sisi na wengine wanachukua nafasi zetu. Sasa yale yote Allah tabaraka wa taala ameyafanya kwa ufanisi wa hali ya juu, kila kitu ameikadiria sisi chakuwa hivi wetu, yani ashajua tayari na kuumba. Alafu sasa hakuna kitu kingine sasa, hakuna kinachotokea katika huu ulimwengu isipokuwa Allah amekijua na amekitaka. Katika anayotaka Allah yapo anayoridhia, na kuna ambayo hayaridhii, hayapendi. Aridhii kafiri, aridhii maasia, aridhii mshiriki basi ili hata wako Uislamu katika mstari wa sawasawa. Kwa hiyo haya, hii ndio huu ndio mfumo ndio hali halisi hivyo hadha kwa Uislamu wakati wa abidi. Sasa wao kwa wanasema hapana, in anna al-amra au inna al-amra hunufun, mambo ni mapya kwa Allah. Allah hajakujua wewe ila pale ulipotoka. Na wewe yeye unayofanya kama sasa hivi umekaa hapa. Wao nasema kwamba Allah hajakujua kwa yote ile kwa watu. Paka utoke. Paka ufanye ndio. Ukifanya kushukuru. Sasa ni kumfanyia mtu ujinga Allah tabaraka wa taala na jambo hili ni baya. Kwa mambo yote ni mafuta kwa Allah. Anajua, anajua kila kitu lakini hajui mpaka kitokee hivi. Huu ndio msimamo wa kila maana ya mtuhani, msimamo wa kufa. Na sasa Allah tabaraka wa taala anajua kabla ya hapo. Tena zamani kwa wewe kutoka hapo kwa kina wako. Yaani mtakandabakum wa mathwaakum. Anajua kule kwenda kwenu na kurudi kwenu na mahali pa kutoa kwenu. Anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema kwa Abdullah ibn Umar alipoambiwa kuna watu wanasema hilo hapo, anasema fa'idha laqita ulaika, utakapokutana na hao. Hao watu wanazungumza maneno hayo, ukikutana nao fa'abiruhum, waambie wao, wape habari wao, anni bari'un minhum, kwamba mimi nimetakasika na wao, mimi niko mbali na wao. Wa hum ra'a'u minni, na wao wako mbali na mimi, tuko mbali mbali, tusijuane mimi na wao, mimi na wao mbali mbali. Wa alladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, na lile ambalo analiapia Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaba, lau angelikuwa ana mmoja wao mfano wa mlima Uhud wa dhahabu, fa anfaqahu, kisha akaitoa dhahabu hiyo, ma qabila Allahu minhu, asingemkubalia yeye Allah, hatta yumliya bil fadal, mpaka amil fadal. Nini maneno haya makali yanayozungumza Abdullah ibn Umar? Ni kwa munasaba wa kwamba hawa tayari washajibua kwenye Uislamu. Lau mmoja wao mathalan anapata utajiri akawa anamiliki kiwango cha dhahabu nyingi, matani ya dhahabu wingi wake kama vile mlima Uhud, zote dhahabu zake, halafu dhahabu zile akaamua nimezitoa kwa ajili ya dini ya Allah, Allah sikumkubalia, sikumkubalia mpaka amini kadar, kwa sababu kutokuamini kadar kufu. Sasa ukitoa mali yako na wewe kulibuku kwa ajili ya dini, umetoa au kwenye amali yoyote, haitakubaliwa mpaka uamini. Kwa hiyo lau kama atatoa dhahabu kwa kiwango hicho, sikwambii watoa kilo ya dhahabu haya gramu, mathalan kama ni gramu 1000 alitukae 1000 kwa kilo moja, 500 kusikio, sasa labda yale kwa gramu 100 ndio wale kisino siweze kukimu haya gramu 100 umetoa pia hita kukaliwa, kwa maana toa milioni 1, milioni 5, bilioni, matrilioni, na kita magomini kada hicho ni kitoa hita kukaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya kwa maneno ya Abdullah ibn Umar. Thumma qala, kisha Abdullah ibn Umar akasema, akaendelea kusema, haddathani abi, amenisimulia mimi baba yangu, Umar ibn al-Khattab, abaye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, amesema, bainama nahnu inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kama yurusa inda rasulillah julus, wakati tulipokuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati tulipokuwa sisi kwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja dhaka yaumi, siku moja ibtalaa, wa ghafla alitokezea alaina juu yetu, ibtalaa alaina wa ghafla alitokezea juu yetu, rajulun, mtu mmoja, sisi tumekaa pale kajaa ghafla kaingia. Sawa, hizi hapa ni mufaja kujaia, kwa maana katokea kwa ghafla kule mtu kwa maana yule tunalitafuta na kile mtu wape mtu kaingia katika majlisi, mtu mwenyewe shadidu bayadhi thiyabi, ni mkupe mno wa nguo, yani nguo yake ni nyeupe, amevaa nguo nyeupe na misafi, shadidu sawadi shari, mweusi mno wa nywele, nywele zake nyeusi kabisa, la yura alayhi athar safari, haionekani juu yake, haionekani juu yake athari ya safari. Haionyeshi kwamba huyo ndio safari. Safari ndio safari, inajulikana. Hakuna lami, hakuna magari, tutembea jangwani, vumbi, vitu vingi. Kwa hiyo ni lazima, lazima tutafute, lazima. Ukiwa mwanadamu wako, farasi wako, vumbi. Kwa hiyo ukija pale unakana huyu huwa kwa safari. Anaanza safari kama ni eneo la Mungu mkuu kana au hiyo safari. Na mshakumwambia vumbi. Ukifichi. Lakini huyu lazima alehi kabla usafa. Haionekani juu yake athari ya safari. Wala yaarifu, wala yaarifu minna ahadu, wala hamkui yeye katika sisi yote. Sasa athari ya safari haionekani, alafu ni mgeni. Safari ilikuwa ni mtu mwingine, najua kwamba amekuja kwa safarini, ameingia kwake au kwa jamaa yake, ametoka akamshangua, lakini mgeni, hakuna anemjua. Ya watu wala yaarifu minna ahadu, wala hamkui yeye katika sisi yote. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق تكاكم كم صلى الله عليه وسلم ينفقكم كم صلى الله عليه وسلم فأسمد ركبتيه إلى ركبتيه حتى يجميز مدتياك موين أقول لك أين النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك موين حتى يجميز مدتياك إلى مدتياك كم صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه إلى عدوك بجنبياك على فخذيه جوية مفجيات ايه يونير اتاوى منها يقولون لك جوية مفجيات مجيبون يجب جوزة وصير وشبه يوم الدم كل رسول السلام وقال لا تسمى من مجيب يا محمد اخبرني عن الإسلام يا محمد نبي خبار يلزم يجوش الإسلام الإسلام ليني ما هو الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيما بكم يا الله صلى الله عليه وسلم الإسلام الإسلام أجلتك والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لك شهودية أكوامة حفانا مولا وحفانا ويد ومجيوك وحقي اسمه هو الله نقوم محمد من جوب يا الله شهد بالمسلم كتبت شهادة ويكون مسلم نجحان الجنة وتعالى وتقيم الصلاة نقسم مش صالح وتؤتي الزكاة نقتوى زاكة وتصوم رمضان نقفون رمضان وتقود البيت نقهيدي أو بيكسلية الكعبة عبادة نقهيدي مكة إن استطعت إليه سبيلا وكيوزا نجي يكون يديه يمان أو هي يمان جيء بيديه إلى مرمى بيت نأتيه قال صدقت من المولزان يقول لك سيما صدقت صدقت وحاكم بسيما خير عمر سيما قال على سيما عمر فعجبنا له فوق مستعجاب إليه سيسوك مشنقات قال يزدنه ويصدقه على موليزة يلا من صدقش يلا من موليزة عرفوا على سيما صدقت لأنكم بس يجوا البوليزا ان هو يجوا سأقول لي اسم صدق وهو كمستعجاب بيبي قال فأخبرني عن الإيمان فسيما إيمان ليلزيم نفوس إيمان قال أن تؤمن بالله فسيما إيماني ومن الله نسو كيف اليوم إسلام نهاية مبنى الظاهر تتمت شهادة اسمه تمكي سميش صالة kutoa zaka, kufunga, kuhidi, hali mambo na dhahiri, tunafanya unahesabika kwamba wewe ni Muislamu na haki za Muislamu zitakuwa mbele. Sasa kuna mambo ya imani ndani ya moyo. Wanafiki katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa wakiadhihirisha haya ya Uislamu. Wakienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanashuhudia na shahadia an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Swali wapo wanatengeteka hivyo mchuma swali anafunga hiyo kidhahi na mingine wanajitolea lakini huko anatikia akitoa kwa zile amali za dhahiri walikuwa wakizifanya wakawa wanahukumiwa kwa dhahiri ya msimamo wao. Sasa haya yanakuwa sio ni bado ya moyoni, lakini pia vitendo vinaingia, lakini kuna sehemu kubwa katika mambo ndani ya moyo ndani ya dhikru ya billah ni kumwamini Allah kwamba Allah yuko na yeye ni muumba na pia anastahili kuabudiwa peke yake na ana majina mazuri na ana sifa zilizo njema. Mwamini Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojieleza katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe tukumini billahi wa malaikatihi na kuamini malaika wake, kwamba kuna malaika nao ni viumbe vya Allah tabaraka wa ta'ala vitiifu, haviwasi Allah katika yale ambayo wanatenda wale wanaoamrishwa na hawamwasi Allah kwa yale wanaoamrishwa. Wao wameumbwa kutokana na nuru malaika, na ni wengi na jeshi kubwa. Hao wameumbwa kwa ajili ya taa, na watu ambao wamepangiwa kazi maalum, hawa kazi yao udhu kupeleka wahi kwa mitume na imeshikilia alayhi salatu wassalam, huyu kazi ya kupeleka mvua na kushukuru upepo na kuleta radi, hawa kazi yao kwenye mimea, wale kazi yao kufanya hivi kupeleka riziki kwa waja idhni Allah tabaraka wa ta'ala, wale kazi yao kuwalinda waumini, wale kazi yao kupeleka adhab, wale kazi yao kadha, wale kazi yao kumsabihi Allah tabaraka wa ta'ala, kuna wengine wanarukuu, kuna wengine wanasujudu, kuna wengine kadha. Basi wako katika nafasi mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba hivi ndani wengi. Wakutubihi na kuamini vitabu vyake, Allah anajeremsha vitabu vya mitume wake, kuna vilivyotajwa ndani ya Qur'an kama vile at-Taurat na Injili na Zaburi na hii Qur'an, na kuna sufi za Musa na sufi za Ibrahim, kitabu vya Musa, kitabu vya Ibrahim. Warusuli na kuamini mitume wake, Allah subhanahu wa ta'ala ameita mitume katika wanadamu hali ya kuwa ni mubashirina wa mundhirina. Walyaumil akhir, na kuamini siku ya mwisho, kwamba kuna siku hiyo itakuwa ndio siku ya mwisho, ulimwengu huu hautakuwepo tena. Siku imekwisha, ndio siku ya mwisho, kwa sababu hakuna baada ya hapo siku nyingine. Na maisha ya hapo ni makundi mawili, ima katika pepo au katika janna, katika katika katika nar, aljanna au nar, tariqu aljanna wa tariqu nar, ndio maisha ya watu kutokuwa baada ya hapo. أعوذ بالله من النار، أسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وتؤمن بالقدر، فهو من قدر. حياته لا يزعق منه، ما قدري أن أقوم بأن أقوم بعلم يجوزي وعلم يجوزي كذلك يوليك، كذلك يقوم لو تشي واحد الله سبحانه وتعالى. وهو خيريات لقوى من قدر خيريات إلى شريات. كما الله سبحانه وتعالى من قدري يوتي هذا. قال صدقت ولبانا كسيما كسيما كويلي قال فأخبرني عن الإحسان كسيما ليلزيني كخباري من كوش الإحسان قال قبل كسيما إحسان كسيما قال يجيب الإحسان لكي يقوم على يوما يجينا ويما يواجدين الإحسان لكي الإحسان هذا كسيما لمجوم صلى الله عليه وسلم الإحسانين إلى ما نهيك قال كسيما مجوم صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه ni kule kumwabudu Allah kana kwamba wewe unamuona. Pale unapofanya ibada yako kama ni as-sala, wewe unasimama katika sala kama vile unamuona Allah. Yaani kiwewe na tamamu ya kawaida, lillahi mathalu a'la, yaani umepewa kazi na mkubwa wako. Ikiwa yule mkubwa hayupo katika mwili wa kufanya vyovyote, lakini sasa hivi swapo iko pale na tazama. Au kijamii kwa mbele ya rais. Umeondoka kwa fulani. Bila shaka ungejifanya kwa nia ya hali ya juu ili kuone kwamba wewe ni mahiri. Ujionyeshe kwake. Kwa sababu mambo yote ni mengi. Kwa sababu huyo alimuonyesha hana uwezo wa kuongezea kwa siku moja tu uendelee kuishi. Hana uwezo. Yapo bado wanadamu watamtamani wakati roho yake inatoka. Akuongezee kwa siku moja tu au baadhi ya sehemu katika siku. Uendelee kuishi ili ufanye mambo fulani. Hata kuna uwezo. Lakini ufanya jambo hilo kinyume kwa ajili ya hali hiyo kuona. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anatuona. tena sisi tuko wazi mbele yake, kwa sababu anaona mpaka ndani ya mioyo yetu, mpaka yale yanayopita katika fikra zetu na mioyo yetu, yeye anayajua. La yakhfa alayhi min shay, hakijifichi kwake kitu chochote. Yote siri yetu na dhahiri yetu kwake ni sawa. Yaani hivi unafikiria sasa hivi, ukawa kwa au unafikiria sasa hivi, Allah tabarak wa taala anayajua. Sasa wewe unapokuwa ndani ya swala, wasimama kama vile wewe wamuona yeye. Bila shaka utakuwa kufuru. Utamuonyesha yeye ibada yake, na kumuonyesha yeye Allah tabarak wa taala ibada yake, ndivyo unavyotakiwa. Aiendelee kwa ubora kabisa, na moyo wako umeelekea kwake. Hii ni ihsani ya kiwango cha juu kabisa. Sasa anasema fa illam takun tarah, ukitokuwa unamuona, kwa maana kwamba ukiwa humuoni, ikawa ihsani yako na imani yako iko kiwango cha chini, huwezi kuleta fikra ya kwamba kama vile unamuona Allah, huwezi wewe kufikia huko. Fa illam yaraka, basi ikiwa unakuona, huwe na fikra kwamba sasa Allah ananiona. Uabudu, wafanya ibada kama vile wamuona Allah. Ikiwa uwezi hilo, basi kuwa kwamba Allah ananiona. Allah anakuambia kuna haya, kuna utulivu, kwamba vile unaonekana. Qala fa'khidhni 'ala as-sa'a, nasema nielezeni mtushikiane, hadithi ni ndefu kidogo, lakini tunaimaliza sasa. Nielezeni mtushikiane, vipi kiama kitakuja lini? قال من مسؤول عنها اعلم من السائل اسمع حقوا من يقولي في القيامه لمجزئ كل من يقولي سواء سيدي مني لا وين ولا ديو ما لي سيدي ها كما بيلي اما دوه ولا ديو ديو بابا بدوي سيدي لما قيامه ايانا مسالون عن الساعه ايانا مساها ولا قوليزا لي في القيامه لنيني كتيانا لكواك katika hili mtihano kutiendana wanakuuliza leo, lakini saidnuha inda man inda Allah. Qala waqimni an amara an amaratiha, kasema Jibrili, basi mwelezee alama zake, alama ambayo kuna ishara zote za kuonyesha kwamba kuonyesha kwamba kiama sasa kipo na kitakuja kimekaribia. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alama za kiama, an tajida amatu rabbataha, ni kumzaa mjakazi sayyidati wake, au nikusema bwana wake. Mjakazi mwanamke mtumwa, yule atakayemzaa anakuwa ni bwana kwake. Wanachuoni wa tafsiri kwa tafsiri nyingi hapa maana yake, kwamba nini maana ya maneno haya. Kuna wanaosema ya kwamba itafika wakati mambo ya utumwa itakuwa mengi kiasi ambacho wale mabwana ambao wanaamiliki wa masuria watumwa wale wa kike watazaa nao, na ilipo kikawaida, kwa sababu mtoto anafuata kwa baba, mtoto anafuata kwa baba, anachukua nasabu kwa baba, anachukua kabila kwa baba, anachukua uungwana kwa baba, watu wanasibishi kwa umezao, labda asilikuwa na baba, lakini watu wanasibishi kwa umezao. Hakuna mwenye kabila tatu wala nne wala mbili, kabila ni moja. Huyu kabila yake ni fulani, mimi ndio kabila mwenzake, basi nasabu yake ni fulani, ndio nasabu ni baba. Allahu kachanganya baba hivi mama hivi, ndio kabila hii na hii. Kwa hivyo nasibu mimi ni fulani bin fulani, hivyo ni sibu kwa baba au kwa mama. Hakuna kitu hicho. Nasibu ni kwa baba pekee yake. Ikitajwa kwa mama ili kujua tu kwamba kutokana na nani, lakini nasibu ni kwa upande wa baba. Na kabila ndio hivyo hivyo. Sasa kwa kuwa na kadhalika masuala ya utumwa na uungwana. Kwa kuwa bwana au baba aliyemzaa baba mwenye mtoto huyu ni muungwana, mama mtumwa. Huyu mtoto aliyezaliwa atakuwa ni muungwana, bwana na yeye, lakini mama ni mtumwa. Huyo mama amemzaa bwana wake. Hii ni tafsiri ya kidhahiri hii. Lakini pia anasema itafika wakati watoto wakawafanya mama zao waliowazaa kama vile watumwa wao. Katika wakati namna ujeuri utakapokithiri na watu watakapowafanyia, watakapowatweza na kuwanyanyasa wazazi wao, atamfanyia mtu mzazi wake kama vile anavyomfanyia mtumwa wake. Kwa maana katika wakati sasa utovu wa adabu utakithiri. Hukuku liwaalidaini itakuwa ni nyingi, watu wote waliali wazazi wao. Kile kukizaa kwenye hiyo na mtoto wake. Lakini baba na mama wakajua kabisa kuna maisha yao. Wao kuna maisha yao, na mimi wakati niambia maisha yangu na familia yangu. Kwa hiyo baba akishakuwa katika miaka 65 hivi hana kazi, tumpeleke katika nyumba za wazee. Na yule yule kuna wazee zake, kuna kafari ukutana. Kwa tupeleke kwenye nyumba za wazee. Kufa na stress zake huko. Kwa kwenda kama weekend au katika kwa mwaka mara mbili ndio kama ni baba yetu kwa ajili yake kwa mtoto kwa ajili babu kwa yule ya maskini huko au za wazee. Sasa pia hawezi kutumikia na babu na mama yake. Haya hapo. Kwa ule mwezi mzungu ni hapo. Na huko kwetu zilikuwepo nyumba hizi kwa wingi, basi watu wanapeleka wazee wao. Wana tutelemeshea babu yetu na tiba na shughuli nyingi, sio shughuli nyingi. Sio. Mtu za kuwa na shughuli nyingi kwa kibanda na mwiki. Bali watu wakipia kwa kuwapeleka mtoto wao sehemu zao zimekalelewa, usajili na kazi nyingi. Iko hiyo iko na sababu ya kujenga na kuchanga changa cha miaka miwili tupeleke mahali kuendelea kuzisa na mambo na paka na mwanamke basi kiwezesha pale kikorokoro juu mzima mpaka jioni na kisha mara ndio ndio. Nini usababu iko kazini bado ni kazini. Hakuna mtu kule. Mambo yanapoendelea sana kutengeneza kizazi kinachokuja ambacho kitakuwa yale wewe ukipeleka mtoto wako mwanzo huko na wewe ukipeleka mwisho. Wewe ukipeleka mtoto wako mwanzo huko na wewe ukipeleka mwisho. Wewe ukipeleka mtoto wako mwanzo huko na wewe ukipeleka mwisho. Maisha. Na maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha kusuhi, maisha. Wazee wa leo walikuwa ni vijana wa jana. Na nini vijana wa leo tutakuwa wazee wa kesho kama huyu huko? Kwa hiyo mambo yanakwenda kwa sana. Ah, kwa hiyo tukijitukia hapo katika alama za kiyama. Wa antara mtuba na kuwaona watu ni kutembea kipepe, al-uraq ni kutembea uchi, al-ala mafakiri, ria asha wa chumba mbuzi. Ni watu duni kabisa, mabiduni huko hawajui kuvaa nini, hawajui viatu ni nini. Tatembea mkuu wake anaweza kupita kwenye chukoni kwenye mipa nini, wala roho kitawele hapo uwezi ndio kidogo tu hivi waona kama waona waumia. Tatembea mkunyati mzako yeye anapasua kumbuga hapo kando pia ndio na kuna mipa hata kwenye mchukua nini, kwa sababu chozo kutembea bila viatu. Sasa tunaona watu wanyambio walikutembea kipepe kwa siri. Walikutembea uchi, hawakui nguo ni nini. Basta pili. Watu wadala umu mbaishuka ito kuna kuku, kuna kuzi, kuchuzi umu ulo. Watu wanyambio. Basta pili za nisi, ya asha wa tunda kuzi. Ya tabawa wanuna sunibunia. Wanashidana kwenye kusha katika majeni. Kuna binamu kuna sita, kuna kuna nani. Nani uyo, nani uyo. Itakuja kasmi bado, watu watembea, watu wakatika hali hili. Pekini hata wali mzaheli hawajafa, na wako hivyo, na ya tayari mshengi hivyo. Haina maana kwamba haya ni haramu. Haina maana kwamba haya ni haramu, bali inaelezea uhalisia. Kwa maana dunia itakapokuwa inafunguka kwa haraka. Dunia inafunguka kwa haraka. Na mali zinaingia katika mikono ya bila kujali asili. Na katika baadhi ya maeneo na baadhi ya nyakati, wewe utafakiri, utaendelea kwa fakiri na kizazi chako na vitukuu na vilevo na hivyo mpaka mwisho, yote mafakiri. Sasa mambo yatabadilika ulimwenguni. Fakiri wa leo ndio tajiri wa kesho, tajiri wa leo fakiri wa kesho. Watu wanakwenda na leo na gawana mali. Thumma mfarakara, thumma mfaraka. Anasema kisha akaondoka yule mtu. Alipouliza maswali yake yule mtu zake. Fala bintu Maria, nikakaa kitako kidogo. Kuna riwaya inasema siku tatu, nyingine kuna kauli mbalimbali pia akakaa kitako kidogo. ثم قال لي كيف أكنيبي مني نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عمر يا عمر أتدري من ساكن ونبيوا لنا من البوليسة وجملة هي مبتدا الخبر في محل نسب مفهوم وتدري قال ونبيوا البوليسة أتدري من ساكن يا ونبيوا لنا من البوليسة قال ونبيوا لنا من البوليسة قلت لك سمع الله ورسوله أعلم الله من جمعات ونبيوا زيد قال أسمع إنهم فإنهم جبريل حقيقة يين جبريل هو الاقتراب الجديد أتاكم يعلمكم دينكم قبل يين من على كتبشان دينين أنا كوجة هابا وكتبشان دين كما أنا هاي مسؤالي هاي مسؤالي ما أعلم يبيوليس إيكو يامناك مين تتعابوا دينين ويشا كما هاي مانو متابع اليوتام الإسلام الإيمان والإحسان يبيني من ذلك دينين Jibrili alikuja kuuliza maswali haya kwa faida ya wasikilizaji. Kwa hiyo kuna maswali ya aina yote za kuuliza kwa faida ya wasikilizaji. Pia kuna faida nyingi sana zinapatikana kwenye hadithi hii. Lakini wakati umekwenda. Lakini kuna faida nyingi miongoni mwa watu ambao kama Jibrili au malaika Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa uwezo wa kutashakkal, yani kujibadilisha kutoka kwenye maumbile yao ya asi kikuda kwenye mwambili mbini kama mwambili ya binadamu mwambili ya mikuja kama binadamu lakini mandhari aliyokuja nayo inaonyesha na inaakisi namna ulikutafuta elimu unatakiwa awe mtu msafi smart kabisa hakuja mchafu mchafu akakaa kitabu kwa adabu kabisa na akauliza maswali yenye faida. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanapatikana kwenye hadithi hii. Nitaishia hapa kwa sababu ya wakati, na insha Allah tunaweza kufuatia. Tutasoma kitabu imani, kwanza kitabu kinaitwa kitabu shuruti sihhati al-amal. Nasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.